های بند شیخ ها های خلدان انعش یه بخص نشر فیش العود منی طایح ها ای بند شیخ ها ای خلدان انعش یه بخص نشر فیش های واش بیکم بیکم شدوا لینر شیخم تتعشقوا ما تتعشقوا سلحوا نباغي سيقوا اي واش فيكم فيكم شدوا علينا جيكم قاعدين غير تتلسقوا سلحوا نباغي سيقوا عدو شور عمير ودير فيكم مدير عمي قاسبيري I'm not.